gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Szef polskiego MSZ apeluje o to, żeby natychmiast wyjechać z Iranu. Litwa chce zestrzelić przemytnicze balony meteorologiczne z Białorusi za pomocą dronów. W polskich lasach wysyp grzybów, tłumy amatorów tych przysmaków wyruszyły na łowę. Minister spraw zagranicznych zaapelował o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Jeżeli ktoś jeszcze nie posłuchał ostrzeżeń konsularnych MSZ, apeluje, proszę natychmiast opuścić Iran, napisał Radosław Sikorski na platformie X. Do wpisu dołączył swój poprzedni apel, żeby nie przebywać na Bliskim Wschodzie. Dziś mija rok od ataku palestyńskiego ugrupowania Hamas na Izrael. 7 października 2023 roku zginęło łącznie około 1200 osób. Od roku Izrael atakuje Strefę Gazy. Ponad 60% domów zostało tam zniszczonych. Prawie 2 miliony ludzi przesiedlonych, a pracownicy organizacji humanitarnych mają problem z dostarczeniem pomocy, alarmuje Caritas Polska. Ponad 90% mieszkańców Strefy Gazy koczuje w ruinach albo miasteczkach namiotowych, oczekując zimy, mówi kierownik do spraw humanitarnej pomocy w rejonie Bliskiego Wschodu w Caritas, Radosław Sterna. Tegoroczna zima będzie dla mieszkańców Strefy Gazy jeszcze trudniejsza niż poprzednia. W związku ze skalą zniszczeń, większość mieszkańców jest pozbawiona dachu nad głową i koczuje w ruinach albo mieszka w miasteczkach namiotowych. Już niedługo w Strefie Gazy zaczną się ulewne deszcze i silne wiatry, które obok trwającego już od wielu miesięcy niedożywienia będą trapiły mieszkańców tego regionu. W toczącej się od roku wojnie w Strefie Gazy zginęło ponad 41 tysięcy osób. Ukraina uderzyła za pomocą dronów w magazyny paliwa na okupowanym przez Rosję Krymie. Natomiast rosyjska armia wysłała bezzałogowce w kierunku Kijowa. Według ukraińskich źródeł atak na Kijów zaczął się wczoraj wieczorem. To czwarty atak Rosjan na Kijów od początku października. Ukraińcy zaatakowali jeden z największych magazynów ropy na okupowanym Krymie. Chodzi o terminal morski w rejonie Teodosji. Litwa zamierza wykrywać i neutralizować przemytnicze balony meteorologiczne z Białorusi za pomocą dronów. W weekend litewskie służby przeprowadziły w tym celu ćwiczenia. Pogranicznicy mówią, że w ostatnim miesiącu odnotowali około 250 incydentów z przemytniczymi balonami. W ostatnim czasie balony meteorologiczne z kontrabandą spadały na Litwie na obiekty zaliczane do infrastruktury krytycznej. Minister obrony Laurinas Kasciunas powiedział agencji prasowej BNS, że po sobotnich ćwiczeniach wypracowano rozwiązania, dzięki czemu za pomocą dronów będzie można wykrywać i neutralizować balony. Przy czym dodał, że nie jest to zadanie tylko jednej instytucji. Straż Graniczna Litwy podała w zeszłym tygodniu, że teoretycznie może zestrzeliwać takie obiekty, ale nie ma do tego uprawnień. Z kolei wojsko uważa, że taki krok w czasie pokoju byłby skrajnością. W opinii części litewskich polityków przelot balonów obnaża luki w systemie bezpieczeństwa państwa. Ponadto takie obiekty mogą być wykorzystywane do prowokacji. Dlatego władze w Wilnie planują zmienić przepisy, aby odpowiednie służby miały prawo do ich zestrzeliwania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prawdziwki, koźlarze, maślaki, podgrzybki w lasach wysyp grzybów, tłumy Polaków ruszyły na zbiory. Internauci donoszą, że takiego wysypu nie było od lat. Eksperci apelują jednak o rozwagę. Rocznie w Polsce wiele osób zatruwa się grzybami niejadalnymi. Najbezpieczniej jest zbierać grzyby borowikowate, mówi mykolog profesor Marta Wrzosek. Czyli takie, które mają, jak to się mówi, gąbkę pod kapeluszem. Bo owszem, możemy trafić na goryczaka, ale goryczak jest niesmaczny, ale nas nie zatruje. Niektórzy mówią, no tak, ale jest szatan, borowik szatański. Owszem, jest, ale jest super rzadki. Trafić na borowika szatańskiego jest niezwykle trudno. W Polsce mamy kilka stanowisk. Wobec tego, szczerze mówiąc, nie ma się co go obawiać. Co więcej, borowik szatański pachnie mysim moczem. Marta Wrzosek dodaje, że niektóre grzyby są śmiertelnym zagrożeniem. Mamy w naszym kraju bardzo pospolitego grzyba muchomora zielonawego, zwanego również sromotnikowym, który po prostu zabija. On rozkłada wątrobę. Związki w nim zawarte nie rozkładają się w wysokiej temperaturze. I jeżeli nam przypadkiem dwa muchomory sromotnikowe trafią do koszyka, dlatego że myślimy, że to jest gąska zielonka. Specjaliści apelują też, by nie zbierać w tym sezonie grzybów na terenach popowodziowych. Woda została skażona przez różne patogeny i substancje, które grzyby łatwo wchłaniają. Dlatego ich zjedzenie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pochmurno, ale z przejaśnieniami. Niewielkie przelotne opady deszczu tylko na wschodzie. W górach porywisty wiatr. W Augustowie 11 stopni, w Warszawie i Gdańsku 14, w Poznaniu, Szczecinie 16, w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 11. Dobrego dnia. Michał Jakubik, Michał Kowarski i Maciej Jankowski meldują się po raz trzeci do południa. Będziemy z Państwem spędzać czas i słuchać muzyki, między innymi takiej Dreams, czyli powrót do roku 77 i Fleetwood Mac. They were. to drugie wcielenie zespołu Fleetwood Mac absolutnie niepowtarzalne. 77 rok, moment, kiedy dużo się zmieniło, włącznie ze składem. No i ukazała się właśnie ta płyta, czyli Rumours, która teraz wybrzmiała we fragmencie na antenie Trójki. Dreams, za nami 10 minut po godzinie 11 na zegarach. To Radiohead z okazji urodzin Toma Yorka, który już dziś... o których już dziś mówiliśmy przy okazji naszej płyty tygodnia, którą jest, przypomnijmy, nowy album grupy The Smile. A teraz My Iron Lung. Żelazne płuco, tak śpiewa Radiohead. A skoro mówiliśmy o drugich wcieleniach zespołów, no to to drugie w przypadku Radiohead nastało jakiś czas później. To jeszcze te bardziej gitarowe czasy Toma Yorka i spółki. Teraz zgodnie z planem pomówimy co nieco o sztuce. Trzecia strona obrazu. I dziś kilka słów na temat niewielkiego, acz kultowego obrazu Johannesa Vermeera, nazwanego potocznie holenderską Monalizą. Jak są Państwo uważni, to być może Państwo pamiętają, że ten artysta już się w trzeciej stronie obrazu pojawił jakiś czas temu. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi, acz dzisiejsza opowieść Jarosława Jaworskiego dla niektórych może być nieco szokująca. Dla jednego coś kompletnie pospolitego, dla innego może być skarbem. Ale więcej nie zdradzę. Good. Okay. Puk, puk, tu sztuka puka, sztuka i ja, Jarosław Jary Jaworski. Tradycyjnie o tej porze mówię Państwu dzień dobry i zaczynam kolejną opowieść o tajemnicach sztuki. Dzisiaj jednak zacznę od ostrzeżenia. Jeżeli nie chcecie Państwo, by runęły Wasze dotychczasowe przekonania na temat Vermeera van Delft, nie słuchajcie tego odcinka. Jeżeli uwielbiacie obraz Dziewczyna z perłą, natychmiast wyłączcie radio. Dzisiaj opowiem Wam bowiem o wstrząsającej prawdzie o tym obrazie. Bardziej wstrząsającej niż gdyby polska reprezentacja piłkarska wygrała Mistrzostwa Świata. No tak, to byłby spory wstrząs. Tą prawdą jest fakt, że gdy powstawała Dziewczyna z perłą, była obrazem bez znaczenia. Taką wprawką malarską. Namalowana w okolicach 1665 roku Dziewczyna z perłowym kolczykiem, bo to jest jej oficjalna nazwa, zdobi dzisiaj kolekcję Mauritshuis w Hadze. Niewątpliwie jest jednym z najpopularniejszych obrazów na świecie. Nie przeszkadza w tym nawet jej malutki rozmiar, to zaledwie 44x39 cm. Uwielbienie jest tak ogromne, że doczekała się nawet określenia Mona Lisa Północy. No tak, ale o co chodzi z tą zaskakującą i wstrząsającą prawdą? Otóż nie przesłyszeliście się. W czasach Vermeera takie płótna jak Dziewczyna z perłą były jednymi z najtańszych na rynku. Dawano za nie grosze, nie traktowano ich jakoś specjalnie poważnie. Dlatego nie znajdziemy źródeł z XVII wieku, w których jakiś wybitny kolekcjoner chwaliłby się zakupem Dziewczyny z perłą. No nikt nie chwaliłby się bowiem zakupem tronie. A tak nazywa się ten typ, czy może lepiej gatunek obrazów z XVII-wiecznej w Holandii, w jakim namalowana została nasza dziewczyna. Cóż to było to tronie? Najprościej mówiąc, był to portret jakiejś charakterystycznej cechy, zawodu czy też przywary. Malarze holenderscy tworzyli seriami typowych bijaków, wzorce złości czy wzorce głupoty. Z naszej dzisiejszej perspektywy widzimy portrety. Oni widzieli to dokładnie odwrotnie. Owszem, konkretna twarz, ale nie honorująca konkretnej osoby, lecz konkretną cechę. Skomplikowane, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjaśniłem. I tak właśnie jest z naszą dziewczyną. Wszystko wskazuje na to, że miała być personifikacją, czyli tronie, piękna i młodości. Ewentualnie orientalnego typu stroju, bo turban na jej głowie, jak się domyślacie, bynajmniej nie był typowym elementem stroju holenderskich chłopek, lecz został przywieziony przez holenderskich kupców z Orientu właśnie. Wiem, że niektóre i niektórzy z Państwa właśnie wydali okrzyk rozpaczy, ale trzeba pogodzić się z prawdą. Dla Holendrów obraz bez specjalnego znaczenia, dla nas wielce znaczący. My, patrząc naszymi oczami, dostrzegliśmy wyjątkowość tego dzieła w czymś innym niż oni. My widzimy jego fascynujące piękno tkwiące w niedomówieniu, niedomkniętym geście, zagadkowym wyrazie twarzy dziewczyny. To my współcześnie zmieniliśmy jednak mający nie za wielką wartość obrazek w arcydzieło. Wyobraźcie sobie, że jeszcze pod koniec XIX wieku moglibyście kupić Dziewczynę z perłą za grosze. Kolekcjoner Arnoldus Andries de Stomp kupił ten obraz na aukcji w 1881 roku za równowartość dzisiejszych, uwaga, 24 euro. Po jego śmierci na mocy testamentu dziewczyna trafiła do haskiego Mauritshuis. No cóż, zafundowałem Państwu wstrząs, dlatego odpuszczę sobie już dzisiaj dobicie niedobitych opowieścią o tym, że perła w uchu dziewczyny wcale nie jest perłą. Tylko, no tak, powiedziałem, że odpuszczę. Na jeden raz to rzeczywiście wystarczy. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień o stałej porze dodajmy, czyli kwadrans po 11. Usłyszymy się wtedy z Jarosławem Jaworskim, który zaproponuje nam kolejną opowieść o sztuce. No ale jeśli są Państwo głodni tych opowieści już teraz, no to wszystkie odcinki trzeciej strony obrazu są dostępne w naszej aplikacji w zakładce podcasty. Jest tam sporo innych szokujących anegdot, takich jak ta o dziewczynie z perłą. 20 minut już prawie po godzinie 11. się mieszam w czarnym puszcze. Trójka. Give me one more try.

było sobie zdjęcie. Jak można się po tytule tego cyklu domyślać, historie, które Państwo tu usłyszą, będą oplecione fotografiami. To nie będą jednak zdjęcia wyjątkowo znane, to nie będą kadry wykonane przez znanych fotografów, to nie będą obrazy przedstawiające najgłośniejsze wydarzenia. Sięgniemy do zdjęć, o których niemal nikt już nie pamięta, wykonanych często przez zapomnianych z imienia i nazwiska fotografów, które pokazują wydarzenia, które nie zapisały się na kartach historii, przynajmniej nie tak wyraźnie. Jest w nich jednak magia. Za każdym zdjęciem, o którym Państwu opowiemy, jest ukryta opowieść, a ludzie, którzy te zdjęcia zbierają, mają w sobie prawdziwą pasję. O tym Michał Matus. Kiedy omawialiśmy tę współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej, zastanawiałem się, jak będą wyglądały lokalne archiwa. Wyobrażałem sobie stare chaty, gdzieś na uboczu wioseczek oddalonych od lotnisk, ekspresówek i linii kolejowych. Tak, otwieram klatka w bramie po prawej stronie. Dobrze, to jest. Pierwsze, do którego trafiłem, jest jakieś 10 minut rowerem od Myśliwieckiej. Piękna, stara kamienica, ale nie z tych najbardziej reprezentacyjnych. Dzień dobry, proszę tutaj, zapraszam. Jak trafi się do mieszkania artysty, to się od razu czuje. Piękne mieszkanie. To dobry okres, bo to jest 33 rok. No później już były takie bardziej dla bogatszych już, tak jak na przykład w Alei Róż. To ocalało. Andrzej Bieńkowski prezesuje Fundacji Muzyka Odnaleziona. No, ja z żoną zajmuję się sprawami muzyki wiejskiej, albo w ogóle kultury wiejskiej, no już od 1980 roku. Naszym zadaniem było tak, po pierwsze zdokumentować to, co oni robią, zrekonstruować stare składy kapel, no i próbować to wprowadzić w świat. I ku mojemu zdziwieniu to się udało. Choć to fundacja zajmująca się muzyką odnalezioną, mnie najbardziej interesują fotografie. Kiedy pokazały się, tutaj weszły te idioten kamery prawdziwe takie, zakłady, które odbijają kolorowe odbitki. I wtedy zaczęto te zdjęcia masowo niszczyć i palić. I jak myśmy się zorientowali, to w ogóle, ja mówię, Małgośka, SOS. I to wyglądało tak najczęściej, że przyjeżdżamy, bo ja przedtem tam na przykład byłem w tych wsiach i wiedziałem, że tam coś jest, ale nie interesowałem się zdjęciami, no nie można wszystkim. A on mówi, tak, tak, są panie, tutaj bierze pogrzebać, wyciąga spod łóżka. Oczyma wyobraźni widzę skórzaną skrzynię. Torbę foliową. I tam takie wrzucone jak kartofle te zdjęcia takie z lat 20., 30., no w ogóle niesłychane. Ja mówię, proszę pana, ja bym kupił te zdjęcia. A bierz pan, bo i tak, że na to zaraz spali. Tak to wyglądało, tak. A to zdjęcie pamięta pan, jak pan je znalazł? Bardzo dokładnie pamiętam. To zdjęcie we wsi, zaraz tutaj przeczytam, Signiewici chyba, na Białorusi. I te kobiety, ich było trzy, śpiewały nam. Potem tak po tym sobie rozmawiamy, tam siedzimy na ławeczce, no i ta pani właśnie, najstarsza z nich, pani Stanisława Czyż, mówi, że ona jest Polką, że jej ojciec był wojskowym polskim przed wojną. Ja pytam się, proszę pani, czy pani ma jakieś zdjęcia? Ona mówi, tak, mam. No i pokazuje, wyciąga to zdjęcie, ono jest niezwykłe. Przedstawia rodzinę, ojca, córki, matkę i babkę, ale ciekawostką są to, że te dwie kobiety, które tu są, mają takie jakby szale białe, takie pomalowane, homonta, wieńce, nie wiadomo jak to nazwać, prawda? Takie trochę aureole. Aureole. I ja się pytam pani Czyż, mówię, proszę pani, a co to jest? A mówi, a to przyszedł do nas taki malarz Munideł i pytał się, czy chcemy według tego zdjęcia, żeby zrobić portrety takie na monidło, prawda, na ścianę. I on wtedy, jak się przyjdzie, to on po prostu tymi aureolami, jak pan to określił, wydobył twarz, bo to przefotografował te twarze na papier, a potem domalował stroje, włosy, prawda, i tak dalej. Ta historia zdjęcia ma taki koniec wzruszający dla mnie, bo myśmy wydali płytę, która się nazywa Białoruś śpiewy z obrzędów śpiewy z kołchozów. No i myśmy chcieli dać w prezencie tą płytę, bo tutaj jest, są tej pani Czyż śpiewy. No i pojechaliśmy tam po iluś latach. No i tak widzę, że coś już jest nie klawo, bo nie krząta się pani kurek, nie widzę na podwórku, coś tam nie tego. Wchodzimy i widzę tak, że pani Czyż to już była bardzo, bardzo sędziwa, 90 coś chyba. Leży. Ja mówię, ojejku, pani jest chora. A ona nam mówi, nie, ja po prostu jestem stara. Ja odchodzę. Mówię, wie pani, bośmy pani przywieźli płytę i książkę. Będzie pani mogła dać dzieciom. I ona mówi, a ja bym chciała tak posłuchać, jak śpiewam. A ja mówię, ja w samochodzie tutaj stoję, mam odtwarzacz CD. Założyła futro, jakieś takie wylniałe futro pewnie jeszcze babki. I scena była wzruszająca, bo ona nie mogła wejść do samochodu. Ona stała się opierając otwartą szybę, ja puściłem te nagrania. Ona tak słuchała wzruszona i mówi, oj, to będzie pamiątka po mnie. I myśmy tą książkę dali, odjeżdżamy i taka scena, wyobraźcie sobie, po tej polnej drodze. Ona nam kiwa ręką, ja powoli ruszam i słyszę, że ona zaczyna śpiewać. Nie pamiętam, to chyba hymn był polski, nagle, na tej drodze. Ta stara kobieta stojąca w tym futrze jakimś. I tak ją zapamiętałem. Opowieści Andrzeja Bieńkowskiego z Fundacji Muzyka Odnaleziona przysłuchiwał się Michał Matus. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. I w przyszłym tygodniu o 11.30 powróci cykl Było sobie zdjęcie w roli Michał Matus, w roli głównej Michał Matus oczywiście znów się pojawi, a także Andrzej Bieńkowski. Błąkam się Barnim teraz na Antenie Trójki. To co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych las. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Jeszcze nie tak dawno temu było to miejsce pierwsze naszej listy przebojów, pierwsza trójka. Przypomnijmy, że do piątku, do 12 głosy można oddawać na nowości między innymi, ale także na utwory, które już od kilku tygodni przynajmniej są w zestawie do głosowania. A jedną z nowości, skoro już o nich wspomniałem, jest najświeższy utwór Warhouse'a. To jest projekt człowieka, który przez lata związany był i jest nadal z grupą Baltazar. A to najnowsza odsłona, czyli No Surprise, trochę w stylu Leonarda Cohena być może nawet. Niewiele ponad 20 minut do południa. No surprise, it's what happens when you live like a saint. It's like the universe itself. Balance to maintain. You took praise for a song that wrote itself in the sky. Now it's hanging out of tune like a karaoke room. follow songs we trust to be wrong. Their guidance out of tune. Z kolejną zapowiedzią płyty, która już 22 listopada trafi na półki sklepowe. Mówiłem Państwu wcześniej, zapowiadając wszystkie nasze cykle, że powróci proza czytana w trójce. I to jest... tym samym rozpoczynamy. Może tak. Ostatni tydzień z debiutancką powieścią Jula Łyskawy. Nowa proza w trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Lata 1924-1960-1988. Pamiętam zapach zakładu. Pamiętam pierwsze świadome zetknięcie opuszek palców z chrupowatą fakturą modrzewiowego drewna. Pamiętam, że miałem delikatną skórę. Pamiętam wyjazd ojca Majka. Wyruszył w kierunku północnym nawracać Inuitów. Pamiętam, że całe miasto chciało żegnać ojca Majka, ale on przyszedł do nas, na placek wiśniowy. Pamiętam, że babka Kate uroniła łzę. Pamiętam placek wiśniowy babki Kate. Pamiętam spacery z ojcem po wzgórzach Johnsona. Bez przerwy poświstywał. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam sowę. Pamiętam uśmiechy pracowników ojca, gdy pierwszy raz wchodziłem do zakładu po naukę. Pamiętam szyld z grawerunkiem Hart. Pracę z drewnem. Skąpany w słońcu zmierzchu lat 20. Pamiętam dumę twojej babci Cindy, gdy skleciłem swój pierwszy stołek. Pamiętam jej zmieszanie, gdy ojciec otwierał przed nią drzwi nowiutkiego Forda A, zanim ruszyli na pierwszą wspólną przejażdżkę. Nic tak nigdy nie lśniło jak bordowa karoseria tego auta. Pamiętam, że 30 lat później naśladowałem ruchy ojca, gdy otwierałem drzwi nowiutkiego Mustanga przed twoją matką. Pamiętam, jak zaczęły się budować przedmieścia, jak pewnego dnia się tam przeprowadziliśmy. Pamiętam otwarcie kina. Pamiętam Clarka Gable'a w buncie na Bounty i King Konga wdrapującego się na Empire State Building z wierzgającą nogami Fay Wray pod pachą. Pamiętam, że kochaliśmy się we Fay Wray, w Mae West i Bette Davis. Pamiętam, że na początku lat 40. każdy marzył o Jane Harlow, mimo że już od kilku lat nie żyła. Pamiętam pierwszy pocałunek z Jane Winkle, córką piekarza, w krzakach za boiskiem do baseballu. Pamiętam swój pierwszy raz 3 lata później w tych samych krzakach z tą samą Jane Winkle. Pamiętam wybuch II wojny światowej, który nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Pamiętam atak na Pearl Harbor, po którym myślałem, że zaraz skończy się świat. Pamiętam dzieciaki, które przyklejały sobie wąsik Hitlera z krepiny. Pamiętam kroniki filmowe. Pamiętam, że w niektórych miasteczkach mężczyźni nieprzyjęci do służby wojskowej strzelali sobie w łeb. Pamiętam, że chciałem się zgłosić na ochotnika, ale bałem się to zrobić bez kumpli, a oni woleli się uganiać za tą zdzirą Jenny Winkle. Pamiętam sierp z młotem, tańczące na mapie Korei w innych kronikach filmowych. Tym razem nie oglądałem się na kumpli. Pamiętam słowa babki Kate. Ike! Zrozumiałabym, gdyby chodziło o Hiszpanów, ale co ci zawinili Koreańczycy? Wyglądają jak schorowane żółwie. Jak niby odróżnisz tych z południa od tych z północy? Pamiętam, jak przed odjazdem ojciec wręczył mi nóż z zatartą inskrypcją, który przez całą karierę wojskową służył kapitanowi Jeremiemu Hartowi. Pamiętam szkołę kadetów. Pamiętam, że nic nigdy nie smakowało tak paskudnie, jak potrawka z kurczaka w kantynie. Pamiętam żarty z żółtków podczas lotu do Azji. Pamiętam, że potrzebowałem 3 dni na miejscu, aby się przekonać, jakim byłem durniem, zaciągając się do wojska. Pamiętam pierwszy ostrzał artyleryjski, pod którym znalazł się mój oddział. Najpierw czułem się jak pies w noc sylwestrową, a później nic nie czułem. Pamiętam żołnierza, który biegł obok mnie, trzymając w ręce swoją drugą, oderwaną rękę. Ten drugi żołnierz wyprzedził mnie o 20 stóp i rozpadł się na kawałeczki. Pamiętam, że nie uśmiechnąłem się przez 2 miesiące, pełne strachu, bólu i zażenowania. Pamiętam ciepłą kąpiel po zdobyciu Seulu, pierwszą przespaną noc. Pamiętam, jak myślałem, że wygraliśmy wojnę, że tylko weźmiemy udział w defiladzie zwycięstwa i wrócimy do domu. Ale MacArthur miał inne plany. Pamiętam, jak kazano nam iść dalej. Pamiętam zimę w Korei, gdy temperatura spadła do minus 40 stopni Celsjusza. W takiej temperaturze metal pęka jak tania szklanka. Pamiętam picie wody topionej ze śniegu, gdy manierki zamarzały. Pamiętam, jak szliśmy w kierunku granicy z Mandżurią. Od wielu dni do nikogo nie strzelaliśmy. Wokół nie pojawiał się wróg. Po prostu szliśmy przed siebie powoli, zapominając, po co tam w ogóle zmierzamy. Pamiętam pustkę, którą odczuwałem wewnątrz i która doskonale współgrała ze wszystkim, co widziałem na zewnątrz. Nie mogłem sobie z tym poradzić, ale szedłem dalej obok dziesiątek równie pustych i sponiewieranych durni, a ten śnieg, mróz i otaczająca nas pustka dawały się we znaki bardziej niż ogień, rany i widok trupów. Pamiętam, że nic nigdy nie smakowało tak wybornie jak potrawka z kurczaka na lodowatej koreańskiej pustyni, ale zamarzała w 10 sekund po wyjęciu z gara. Pamiętam, jak Chuck, chłopak z mojego pododdziału, dłubał nożem tego zamarzniętego kurczaka coraz bardziej zapalczywie, aż ktoś poprosił, żeby wyluzował. Chuck wytarł nóż o spodnie, zanurzył go w śniegu, znowu wytarł, po czym wbił sobie w skroń po samą rękojeść. Pamiętam, że ziemia była zbyt zmarznięta, aby kopać grób. Pamiętam, że po śmierci Chucka zastanawiałem się, kiedy przyjdzie moja kolej. Nie sądziłem, żeby to wszystko miało się skończyć inaczej. Albo ktoś mnie zastrzeli, albo sam to zrobię. Pamiętam, jak straciłem władzę w prawej stopie i poczerniały mi palce. Pamiętam, że miałem mieszane uczucia, gdy w szpitalu polowym z miejsca amputowali mi dwa palce, odrąbali kawałek kości w głąb stopy i zapowiedzieli, że wracam do domu. Pamiętam, że po środkach znieczulających spałem cudownie, a po obudzeniu zobaczyłem najpiękniejszą kobietę na świecie, stojącą przy moim łóżku i zmieniającą mi opatrunek. Miała na imię Scarlett. Pamiętam, jak powiedziała mi, że pochodzi z Seattle i pomyślałem, że połączyło nas przeznaczenie. Pamiętam atak paniki, gdy zrozumiałem, że do końca życia będę inwalidą. Atak, po którym przyszła fala obezwładniającego szczęścia. Bo wracałem do domu. Pamiętam ostatni dzień przed wylotem do Ameryki, gdy żałowałem, że nie będę widywał Scarlett. Pamiętam owinięte flagami trumny, z którymi podróżowałem samolotem. Pamiętam uroczystość godną bohatera, która czekała na mnie w Copperfield. I piękne kule wyrzeźbione przez twojego dziadka. Pamiętam pisanie listów do Scarlett i czekanie na jej listy. Nie wiem, co bardziej mnie wykańczało. Pamiętam fotografię uśmiechniętej Scarlett w pielęgniarskim fartuszku z futrzaną narzutką na ramionach. Nie rozstawałem się z tym wymiętoszonym zdjęciem. Pamiętam jej głos przez telefon, gdy wróciła do kraju. Mówiła, żebyśmy się wstrzymali ze spotkaniem w cztery oczy, ale nie zamierzałem jej słuchać. Pamiętam słońce wschodzące nad Seattle, gdy wysiadłem na dworcu autobusowym w drodze na spotkanie Scarlett. Pamiętam bukiet 25 róż, którego utrzymanie sprawiało mi sporo kłopotów. Jeszcze słabo chodziłem o kulach. Pamiętam, jak pocałowała mnie w policzek. Podprowadziła do stolika, przy którym siedziały dwie inne osoby. Wskazała na wyszczerzonego blondyna i przedstawiła go jako swojego narzeczonego. Pomyślałem, że chyba śnię. A potem usłyszałem w głowie własny głos mówiący: oj, ty pieprzony idioto. Pamiętam, jak Scarlett wskazała drugą osobę siedzącą przy stoliku i powiedziała: a to jest Linda. Tak poznałem twoją matkę. Pamiętam, jak dowiedziałem się, że Linda nosi nazwisko Hart. Pomyślałem, że to niezłe jaja. Pamiętam, że gdy klęczałem przed twoją matką z pierścionkiem zaręczynowym, powiedziała: I've got you, but I want A. W pierwszej chwili jej nie zrozumiałem. Pamiętam, jak urodziłeś się ty, a ojciec przekazał mi zakład. Pamiętam, jak niedługo po twoich narodzinach pokuśtykałem o lasce na wzgórza Johnsona. Obejmowałem wzrokiem panoramę Copperfield. Pomyślałem o tym, że zakład działa w najlepsze, że Linda jest zdrowa i że mam syna. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. A całość przygotowali Baszka Marciniek i Wojciech Dorosz. W tym tygodniu słuchamy ostatnich już odcinków tej właśnie powieści. A to ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania. Cóż, jak to mówią, that's life. Albo jak to śpiewają, tak jak śpiewa Lady Gaga. Absolutnie legendarny utwór sprzed lat. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Maciej Jankowski. Kłaniamy się i do usłyszenia niebawem. That's life. That's what people say. Shot down in May, but I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life.